Bueno, partit d'infart. Bueno, estem acostumats a seguir els partits d'infart. Ja tocava també una victòria així. Sí, bueno, no feia tant que havíem aconseguit la victòria. Vam tenir la setmana passada un partit no força bo, que no vam aconseguir treure cap punt. I bueno, i jo esperava que avui doncs, l'equip reaccionés com ha reaccionat. Ha fet un partit molt complet, la primera part molt bona, molt bona. Després a la segona doncs, l'Alguer s'ha apretat. En aquesta categoria tots els equips tenen molt potencial i no és fàcil. Però bueno, hem aconseguit aguantar força bé, amb molt de treball dels jugadors i aconseguir al final doncs, arrodonir el marcador. Perquè a la primera part el Sant Feliu ha sortit a mossegar, o sigui, pràcticament no, el Granollers no podia fer tres tocs seguits. Com has plantejat el partit perquè, bueno, doncs perquè es donés aquesta situació durant quasi bé tota la primera part? Bueno, no havia que plantejar gaire cosa, perquè després de la imatge no gaire bona de la setmana passada, doncs això és el que hauria d'haver passat i que per sort avui ha passat. No? És mèrit dels jugadors, no és un plantejament o un altre, sinó és l'actitud d'intentar arribar a un nivell de treball doncs, el més a prop possible del màxim i a l'equip contrari no tingui temps de pensar ni d'articular jocs, perquè si no, com et deia, doncs aquí qualsevol equip pràcticament de la categoria, si li dones un metre, et posa molts problemes. Ja a la segona part hem vist un partit una mica diferent, quina valoració faries de la segona part? Bueno, perquè l'equip contrari apreta molt, va en busca de donar-li la volta al marcador i les forces evidentment no són les mateixes que la primera part i costa, no tens ni les mateixes forces ni el mateix estat del cap, no? A nivell de nerviosisme, i això provoca doncs, que moltes vegades et tiris sense voler, et tiris una mica enrere a defensar la porteria i és així com es fa. I quan no tens més forces no pots fer una altra cosa sinó intentar aplicar les que et queden a defensar el que tens i intentar, com avui al final hem pogut fer, doncs en alguna contra marcar el partit. A nivell de defensa de la segona part, potser també se sentia més còmode el Sant Feliu en aquella posició, o no? Bueno, a veure, és que quan... Si l'equip contrari comença a fer més joc directe i amb pilotades més llargues que ja la pilota arriba a l'àrea, per nassos has d'estar allà darrere. I si estàs ben col·locat i estàs molt intens, perquè l'equip contrari també té jugadors que nosaltres doncs, coneixem força bé, que són bones en aquestes accions i et compliquen la vida, doncs, però si ho fas molt bé, és més fàcil defensar que atacar sempre en el futbol. No? Llavors, en aquest sentit, bueno, hem estat no és que haguéssim estat tranquils, perquè la pilota, degut a aquest joc directe, doncs, estava més estona en la nostra àrea que de l'equip contrari, però bueno, jo crec que hem defensat força bé, amb intensitat, amb ordre, i bueno, sí que evidentment hi ha segones jugades, hi ha xuts, hi ha rebuts, però jo crec que hem estat força bé. I la propera jornada, contra qui jugueu i com plantejareu el partit? Doncs anem al camp del Terrassa, amb un equip que està en una línia ascendent bastant notable, perquè bueno, també és un equip que va tenir aquest estiu, com tots sabeu, doncs, força problemes per poder confeccionar la plantilla, van començar tard i és un equip que fa molt bon futbol, que té jugadors de molt nivell tècnic. L'exemple és avui, que han guanyat també justament, perquè a més l'he estat veient el partit, al camp del Júpiter, i serà un partit doncs, molt complicat en un camp com el de Terrassa, que és amb dimensions doncs, és diferent a la immensa majoria dels camps de la categoria perquè és més gran, però bueno, a intentar contrarrestar de la millor manera possible les armes del Terrassa i a intentar, en la mesura de lo possible, doncs, imposar les nostres. Mister, a mi m'agradaria fer-te una pregunta. Amb el 2-0 veies el Granollers que s'avançava, veies el Granollers en dues ocasions, sempre veies de sessions, corners, arribades... No sé, què se t'ha passat pel cap després del 2-1 i de la creueta que ha fet el Cano? Què se t'ha passat pel cap? No sé si partits anteriors... No se m'ha bajat pel cap, res. Se m'ha bajat pel cap. El que se m'ha passat pel cap és intentar transmetre als jugadors una mica de tranquil·litat, perquè bueno, són situacions que amb 2-0 normalment... 2-0 a mi és un marcador que no em posa més nerviós que el 2-1, perquè el 2-0 és més fàcil que el jugador caigui en una mica estac de relaxació, perquè bueno, penses que està ja mig fet i després si arriba el 2-1 moltes vegades doncs els caps d'uns i dels altres canvien per complet I a vegades es dona tot la volta, no? O sigui, no estava tan bé, nosaltres hem fet la creueta i no ha entrat, també estuve en l'ocasió que ha fet el toro increïble, que la pilota no ha acabat entrant, o sigui, no? Simplement intentar mantenir la tranquil·litat per poder mantenir l'ordre defensiu i res més. I sobretot... No, sin fantasmes. Després, totes les jornades que porteu, esteu tots una mica més tranquils, no? Jo crec que s'ha generat una mica la sensació aquesta que havia de les primeres jornades, que no eren molt bones, i després ara tot s'ha tranquil·litat i sembla que s'ha trobat una mica la tecla entre jugadors, cos tècnic, afició... Bueno, això, cadascú tindrà la seva sensació, no? Evidentment, quan t'arribes a posar l'últim de la classificació, doncs... Està clar que hi ha gent que es posa més nerviosa i gent que és capaç de tenir una mica més de tranquil·litat, però és que no pots, no hauríem, nosaltres no hauríem de caure en això dels estats de relaxació, de bueno, això ja estem bé, perquè jo crec que això és una mica el que es va passar la setmana passada davant el Morell i va sortir el partit que va sortir. Llavors es tracta d'intentar viure i disputar cada partit de la manera... doncs més intensa possible, amb el seu punt de tranquil·litat que fa falta per jugar a futbol, i res més, un dia, els dies que tinguis una mica més d'encert, doncs podràs estar més a prop de guanyar el partit, i els dies que no, doncs estaràs més lluny. Però ja et dic, jo de mateix, de moment, el nostre objectiu únic i exclusiu és anar a Terrassa, fer el millor partit possible, intentar guanyar, i si guanyem, el mateix pel següent, i si perdem, el mateix que el següent, però si perdem, bueno, doncs perquè sigui perquè l'equip contrari ha estat molt bé, ha estat més encertat que nosaltres, però no perquè tinguem la sensació de que nosaltres no hem fet tot el que havíem de fer. Moltes gràcies i enhorabona. Moltes gràcies.